شاید بل مذہب جاؤ چی متعلق و تزدیک مخیان ہو دا کزیا حکایت مرتبہ چی من حیثیہ مرتبہ کی دانے دا متعلق و تزدیک بلکہ کم شاید چی حکایت ور پر واسطہ دا اغم مقصد چی مخیان ہو دا آ متعلق و تزدیک تا حکایت چی دا کزیا مسئلہ دا خواہ مخیان پر واسطہ کدری نور مقصود خو بیان مخیان ہوئی دا مخیان متعلق و تزدیک تا یہ دو دلیل کے دو مقدمے دی اول مقدمہ صغرا دا دو مکبرا دا حاصل دی دلیل دا دا چھ متعلق تصدیق پنی مگر مستقل بئی انستا یو شای سوا دی مخیان ہونا مستقل دا کبرا دو مقدمہ ننستا یو شای دا متعلق تصدیق دا مگر مخیان ہو صغرا خو ظاہر دا چھ متعلق تصدیق پا مستقل ولی چھ تصدیق پا خبرا یو علم مستقل دا من مقاصد النفس تا دا یو مستقل شا پکار دا ځکه چې دا مقاصد نه ده یو شای چې مقصودی خو مستقلی ولی چې غیر مستقلی بیا خو مقصود نه ګرځي بیا خو بل پر واسطه ګرځي اعلی ګرځي یاد متعلق و تزیق مستقل شا پکار دا او کبرا دا ده چې نسته یو شای سوا د مخکیانو نه مستقل او مقصود دا خو ظاهره خبره ده چې مستقل صرف مخکیانو ده وجه مقصود ده وجه دا ده چې دا نور حکایت مرتبه چې ده چې قضیه ده یا حقیقت ته قضیه ده یا مفهوم اجمالی یا مفهوم تفسیری دا خو ټول حکایت درجه دي حکایت نسی مقصود او مستقل کې ده ځکه حکایت خو بهرحال همیشه دپاره اعلی لیل مخکیانو دې وجه نه متعلق و تصدیق نسه مګر مخکیانو سره او دا مذهب مخدوش ده چې دو وایي چې متعلق و تصدیق آ مخکیانو ده وجه دا ده چې مخکیانو متعلق و تصدیق نه ده یوه وجه دا ده که مخکیانو متعلق و تصدیق سي بیا به لازم سي تعلق و تصدیق معدوم پورې و تالی باطلون دلیل د ملازمې ولې تعلق و تصدیق معدوم پورې راځي ځکه مخکیانو خو قضایا او صادقه وپاروي او مخکیانو خو قضایا او کاذبه وپاروي خو یې معدومه فی الواقع او تصدیق خو کله قضیې صادقې سره متعلق وي او کله قضیې کاذبې سره متعلق او تاسو وایو چې متعلق و تصدیق مخکیانو ده نو مخکیانو خو د قضایا او صادقه او خارج کې موجود وي خو د قضایا او کاذبه خو خارج کې معدوم وي او تاسو وایو چې متعلق و تصدیق مخکیانو ده تصدیق خو خالی صادقې قضیې سره نه متعلق کله کاذبې قضیې چې عقل مبتلا سي په هغې باندې تصدیق وکړي او تصدیق تعلقه خو مخکیانو سره ده او آ قضیې او کاذبو لپاره معدومه ده نو لازم سے تعلق و تصدیق بالمعدوم و طالبات نه دو جواب کوي چې قضایا او کاذبو لپاره مخکیانو که واقع چې نشته خو فرض چې خو شته ځکه چې قائل چې قضیه کاذبه وایي نو مخکیانو خو واقع چې نه وي خو فرض کې ده نیولې مخکیانو فرضي د زړه کې نیولې لکه زید ولاړ نه ده او زه تا ته حکایت کوم چې زید ولاړ ده نو ما د زړه کې خو فرضي نیولې ده کنه د زید ولاړ والی نو دا فرضي مخکیانو چې دا متعلق و تصدیق ده کنه نه څه لازم تعلق کې تصدیق بالمعدوم دا دو جواب وکړو لیکن دې باندې اعتراض چې دا خو مخکیانو فرضي ده او اختراعي ده دا نه کافي کېږي لپاره د تعلق و تصدیق ولې که دا تصدیق تعلق لپاره کافي سي بیا خو به قضایا ټولې صادقې سي قضیې کاذبو لپاره به وجود پاته نه سي ځکه چې دا داسې مخکیانو ده چې تصدیق لپاره کافي ده چې دا متعلق شله بیا چې یو شاید تصدیق لپاره کافي ګرځي خو بیا خو صدق القضیې لپاره ده کافي ده بیا خو قضیه کاذبه نه سه بلکې صادقه شله ځکه قضیه صادقه چا ته وایي چې قضیه مطابق کې مخکیانو سره خدا مخکیانو فرضی ده نو دا کومه قضیه کاذبه چې تا ویلې ده د فرضي مخکیانو سره خدای مطابق ده چې تا زړه چې زید ولاړ نیولی ده دا مخکیانو دا فرضي دې سره خو دا قضیه کاذبه مطابق ده نو بیا خدا صادق اصله موږ چې کاذبه ورته وایو خو د مخکیانو خارجي په بنیاد ورته وایو چې خارج کې مخکیانو سره دا نه ده مطابق دې له وجې نه دا کاذبه ده اوس که چېرته فرضي مخکیانو هم کافي سي تعلق و تصدیق پاره چې ته وایې چې فرضي مخکیانو شته خو بیا خو به صدق القضیه لپاره ده کافي و تالی باطل ځکه صدق د قضیې لپاره که ده کافي بیا خو به قضایا او کاذبو لپاره وجود پاته نه سي ټول جهان کې قضیه به صادقي او مخکینو سره به مطابقي که بعضې مخکینو خارجي بعضې به فرضي نو فرضیاتو سره به مطابقي دې وجه نه دا جواب ساکت ته دې سره جواب نه اوسه لہٰذا دا مذہب مخدوش تو چه تاسو وایو چه مخکینو متعلق تصدیق ده سره مخکینو متعلق تصدیق ده کزا یو قاضبه و پر خو مخکینو معدوم ده نو لازم بسی تعلق تصدیق بالمعدوم و طالبات لونی دا سوال پوست پوست پو موتری سوال ده دو بانی خو رد وکر چه مخکینو نده متعلق تصدیق لکه مخکینو خو کلا معدوم ای لکه کزا یو قاضبه و پر حتی تصدیق تعلق مخکینو سره وای لکه تعلق تصدیق مخکینو معدوم سره لیو طالبات لونی دو چې جواب کوشش وکړو مخکینو فرضي ول خدا نه و چلے جائے ځکه مخکینو فرضي نه ده کافی تعلق کو تصدیق پره وی لا ټوله قضیه قاضي به بسادی کی تھی و طالبات نن دل وجنا دا جواب نه صحیح چې دو کړه ده فرضي مخکینو نه ده کافی وکی مخکینو پکا ده او وکی مخکینو قضا او قاضي به پرستان نو تعلق تصدیق بالمعدوم را لای ځکه مخکینو وکی چې نست قضا او قاضي به پره تعلق تصدیق بالمعدوم باطل نو چې مخکینو متعلق تصدیق دا باطل اوس دو طرف نه اعتراض ده چې څه مخکینو معدومه ده قضیه او قاضبه وکړي بیا خو قضیې ته قاضي به ویل غلط کړي دو وایي وایي ولې غلط دي وایي ځکه کذب عبارت ته عدم مطابقت دي حکایت نه مخکینو سره خو چې مخکینو ستنه بیا کذب دا مفهوم غلط دی ځکه کذب عدم اعتباق دي حکایت ته وایي مخکینو سره مخکینو نشته نو چې مخکینو نشته بیا خو دا عبارت ویل غلط څه دي کذب چې دا قضیه قاضي به دا مطابق نه ده مخکینو سره چې مخکینو ستنه بیا ته څرنګه وایي بیا خو قضیه قاضي به پاره وجود پاته نه شه جواب دا دی چې عدم مطابقت دي حکایت مخکینو سره دا خو صادق ده ځکه دا صالبه ده او صالبه صادقي په نیز د عدم د موضوع ځکه مخکینو نه یې هم کذب تعریف صادق ته قضیه ته قاضي ویل شي چې عدم مطابقت دي حکایت مخکینو سره ده چې دا سلبي معنی ده او صالبه وجود د موضوع نه غواړي نو که مخکینو هو نه یې هم ځکه قاضي به ویل شي دی وجه دا مذهب غلط ده چې دوی وایي چې مخکینو متعلق تصدیق ده بل اعتراض پکې دی په مخکینو والو چې تاسو وایئ چې مخکینو متعلق تصدیق ده غلط ده وایي ولې وایي ځکه متعلق تصدیق کې دا مسله ده چې خارج بنې مفهوم تفسیری د قضیې نه هم مخکینو خو خارج د مفهوم تفسیری د قضیې نه څوک چې خارج مفهوم تفسیری د قضیې نه هغه متعلق تصدیق نه وي نو مخکینو نه ده متعلق تصدیق دواړه مقدمه وجداني دي دا مخکې ترې د چې وجدان دا تقاضا ده چې متعلق تصدیق دې مفهوم تفسیری نه بار نه وي ولې ځکه دا موږ څومره مجلسونه خبرې چې کو خان سره خبرې کو دا ټولې مفهوم تفسیری خبرې کو ادا متعلق تصدیق ګرځي خو معلومه ده چې وجدان دا وایي صفت واجدین دا نفس دا وایي چې متعلق تصدیق دې مفهوم تفسیری نه بار نه وي ویلا که مفهوم تفسیری نه بار وي دا مفهوم تفسیری ولې متعلق تصدیق ګرځي ا مخکینو هم مفهوم تفسیری نه بار ده ځکه مفهوم تفسیری خو حکایت ده او مخکینو نه ده نو مخکینو خو دا تفصیلي مجلس نه باره ده دې وجه نه دا متعلق تصدیق نه ګرځي لیکن دو دینه جواب کوي چې تاسو وایو چې مخکینو چې متعلق ته وجدان سلیم دا وایي چې متعلق تصدیق د مفهوم تفصیلي نه بار نه وي او مخکینو خو نه بار ده دلته خارج مفهوم تفصیلي څه معنی کوي خارج مفهوم تفصیلي دوه ترجمې دي یو ترجمه یې دا ده یو شای خارجی مفهوم تفصیلی نه یعنی نه عین مفهوم تفصیلی نه جزئی دا خو ټیک ته مخکینو نه عین مفهوم تفصیلی نه جز ده ولی دا خو حکایت ته مفهوم تفصیلی دا خو مخکینو ده بل معنا یې دا ده خروج د مفهوم تفصیلی نه چې نه عین مفهوم تفصیلی نه جز د مفهوم تفصیلی هغه مقصودی په مفهوم تفصیلی سره یو یې دا معنا ده اوس ته وایي چې مخکینو خارج د مفهوم تفصیلی نه ا څوک چې خارج مفهوم تفصیلی نه عام متعلق تصدیق نه نو مخکینو متعلق تصدیق نه سه اوس دا خبره چې مخکینو خارج د مفهوم تفصیلی نه دي څه ترجمه کیا دا څه ترجمه یې کیا چې دا خارج د مفهوم تفصیلی نه یعنی نه عین مفهوم تفصیلی نه جز ده بیا صغرا منه خو کبرا نه منه دا ټیک چې مخکینو نه عین مفهوم تفصیلی نه جز ده دا صحیح ده خارج د مفهوم تفصیلی نه خدا کبرا نه منه چې څوک خارج مفهوم تفصیلی نه یعنی نه عین مفهوم تفصیلی نه جز دي یا به متعلق تصدیق نه دا غلط وای ځکه چې کوم شی مقصود به لیکایت هم نه هم هوی تفسیری هیڅ علاقه نه ورسره مقصود کوم هوی تفسیری نه پس متعلق تصدیق نه چې دا سه خارجی چې نه عینی نه جزئی انه مقصود کوم هوی تفسیری هغه متعلق تصدیق نه کېده دا خو صرف داسې خارج دا چې نه عین محوي تفسیری ده او نه جز د محوي تفسیری ده. داسې خو نه ده چې مقصود هم نه ده. نو که ته دا وایې چې محوي تفسیری محوي تفسیر مخکیانو چې ده دا خارج د محوي تفسیری نه، څوک چې خارج یا متعلق په تضیق نه وي نو خروج دوه مانې، یو دا چې عین جز نه وي. که عین جز وایې بیا صغرا مانه چې مخکیانو خارج د محوي تفسیری نه، یعنی نه عین محوي تفسیری ده نه جز ده، خو کبرا دې نه مانه چې څوک عین جز نه وي محوی تفسیری صاحب متعلق کو تصدیق نہیں دا غلط تھا، بلکہ چھ مقصود دی لکایت نہیں پس بیدا ہے متعلق کو تصدیق نہیں سکتا ہے یہ ہو مقصود دا اکدا مراد دی چھ دا خارج دا محوی تفسیری نا، یعنی نا عین دا نجوز دا نا مقصود دا درے وانا نستا بیا کبرا مانا چھ چوک دا غسی چھ آن عین محوی تفسیری نجوز دا مقصودی بیا متعلق کو تصدیق نہیں دا کبرا ٹھیک دا تو صغرا غلط دا دا نا مانا چھ محوی تفسیری نا مخیانو دا سے خارج دا چنا عین دا ورسره نه جز نه مقصود ده، مقصود خوب محمد تفسیری ده کنه. نو کبرا مسلمان نو صغرا نه من که صغرا کدا وای چې عین جز نه، او کبرا کدا وای چې څوک عین نه یا جز نه یا مقصود نه ها متعلق کو تصدیق نه، دواړه من په دې اوسط مقرر ده نتیجه نه ورکې. بهرحال څوک چې مخکینو ته متعلق کو تصدیق وای ا باندې دغه اعتراضات خلاص اصلا بس کی.